ราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติวิปัสสนาเราจะมองเห็นว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือรากเหง้าของความทุกข์อะไรคือรากเหง้าของความยึดมั่นถือมั่นก็ความยึดมั่นถือมั่นสิ่งสมมุติเรียกว่าตัวฉันนี่แหละที่ทำให้ตัวเรายิ่งมีความทุกข์มากขึ้นพอเราเห็นรากเหง้าเห็นตัวจริงของมันเราก็เห็นอนิจจังก่อนเราก็เห็นทุกขังแล้วเราก็จะเห็นความเป็นอนัตตาพอเราเห็นความเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความรู้สึกที่จะเอามันก็ค่อยๆถอยค่อยๆวางลงนี่เรียกว่าวิราคะความจางคลายเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่คิดว่าฉันเห็นแล้วฉันจางคลายแล้วไม่ใช่นะคะมันเกิดเองโดยไม่มีใครบอกมันเห็นขึ้นมาเองเรียกว่าวิราคะโผล่ขึ้นมาในใจเองพอโผล่พลุบขึ้นมาในใจไม่ช้าความรู้สึกดับซึ่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงก็ซ้อนขึ้นมาแทนที่ซ้อนขึ้นมาในวิราคะแล้วผู้ปฏิบัติทำอย่างไรเพ่งดูลงไปที่จุดนั้นเช่นเดียวกับเมื่อเห็นอนิจจังก็รีบอย่ารีบกระโดดข้ามขั้นไปทุกขังหรือไปอนัตตาเพ่งอยู่ที่อนิจจังนั่นแหละเพ่งดูอยู่ที่จุดนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งจุดของวิราคะมันชัดมากจุดของนิโรธมันชัดมากพอชัดมากตอนนี้มันปล่อยหมดทุกอย่างที่เรียกว่าถึงซึ่งปฏินิสักขะมันสลัดคืนเองโดยไม่ต้องให้ใครมาทวงมันพร้อมที่จะให้และความพร้อมที่จะให้นี้มันให้ด้วยใจเอาไปเถอะเอาไปเถอะไม่ต้องหยิบส่งให้ใจมันปล่อยมันให้ดูลงไปแล้วก็รักษาภาวะของจิตอันนี้ไว้เรื่อยๆจนกระทั่งมันถาวรถาวรเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละจะเป็นจิตที่เป็นสุญญตาตอนนี้สุญญตาแท้ๆเกิดขึ้นเป็นภาวะของจิตที่เหนือความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเหนือสภาวะของโลกคำว่าเหนือสภาวะของโลกหมายความว่าโลกนี้ก็คงเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเห็นว่าดีบ้างไม่ดีบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างสภาวะของโลกเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนที่จิตของตัวเองเปลี่ยนที่จิตนี้เองไม่ใช่เปลี่ยนที่อื่นจนกระทั่งเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของโลกเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าคนที่ปฏิบัติทำใหม่ๆจะมีความคิดมารบกวนจะมีวิธีใดที่จะดับความคิดอันนี้ตอบถ้าหากว่าใช้วิธีอานาปานสติก็เพ่งจิตลงไปที่ลมหายใจให้มากขึ้นอาจจะหายใจยาวลึกรับรองว่าขณะจิตนั้นความคิดหนีหายไปเลยครั้งเดียวไม่พอสองสามสี่ครั้งจนเหนื่อยนั่นแหละความคิดมันก็เหนื่อยไปด้วยนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งดูที่อนิจจังดูอนิจจังของความคิดเพราะแม้ความคิดที่เข้ามาในจิตของเราหรือเข้ามาที่หัวใจเรานี้ก็ไม่คงที่แม้ว่าเราจะคิดอยู่นี้ดูดีๆจะเห็นว่าไม่ได้คิดอย่างเดียวเดี๋ยวคิดอย่างนี้เดี๋ยวคิดอย่างนั้นเดี๋ยวคิดอดีตเดี๋ยวคิดอนาคตเดี๋ยวคิดอะไรต่ออะไรก็ดูอนิจจังลงไปที่นั่นเราจะรู้สึกว่าความที่อยากจะคิดก็จะเห็นว่าค่าของมันไม่ได้เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ในเรื่องของความคิดนอกจากนี้ก็อาจจะเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งเป็นยืนเป็นเดินเพื่อที่จะให้ความคิดที่อยู่ในขณะนั้นสลัดหลุดออกไปเป็นต้นแล้วก็ให้เห็นโทษทุกข์ของความคิด การเปลี่ยนอิริยาบถจะทำให้เราทำสมาธิขาดตอนไหมคะตอบถ้าหากเรารู้จักประคองจิตเขาเรียกว่าประคองจิตไว้จิตที่สงบนี่นะคะสมมุติว่าเรากำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วจิตเราก็สงบดีแต่เกิดปวดอย่างเหลือทนทีเดียวแล้วเราก็ต้องการที่จะลุกขึ้นในขณะจิตสงบแล้วก็รู้ลมหายใจทุกขณะเข้าออกจิตนั้นมีสติเราก็เอาสติกำหนดประคองภาวะของจิตที่สงบนั้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนช้าๆอย่างรู้ตัวรู้ตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ลุกขึ้นยืนพรวดพราดหรือว่าจะเดินก็เดินได้โดยประคองเอาไว้ถามแต่ต้องทำค่อยๆตอบค่ะค่อยๆค่อยให้เป็นธรรมดาแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอและดิฉันอยากจะเน้นว่าในการปฏิบัติทางจิตอย่าคิดว่าปฏิบัติได้ต่อเมื่อเวลามานั่งสมาธิหรือทำสมาธิเท่านั้นนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าเราจะต้องบอกโดยเฉพาะคนทำงานหรือครูบาอาจารย์ที่บอกว่าไม่มีเวลาอย่าลืมว่าเรามีเวลาหายใจอย่างที่หลวงพ่อท่านอาจารย์ท่านบอกเพราะฉะนั้นจงรู้ลมหายใจทุกขณะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือแม้แต่กำลังเลคเชอร์อยู่กับลูกศิษย์ที่หน้าชั้นและถ้าหากว่าพอเข้าห้องเรียนคุณครูอาจารย์ถ้าจะชักชวนลูกศิษย์โน่นลูกศิษย์ตัวเล็กๆอนุบาลก็ยังทำได้เรามาเล่นเกมลมหายใจกันเอาไหมเรามาเล่นเกมลมหายใจกัน2นาที3นาทีใครรู้บ้างเวลานี้หายใจเข้าเวลานี้หายใจออกใครรู้บ้างเด็กก็ต้องบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่หายใจอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ลองยืนก็ได้นั่งก็ได้เราลองมาดูลมหายใจเราสมมุติลมหายใจเป็นขโมยจิตเป็นตำรวจก็ต้องตามจับขโมยให้ได้ลมหายใจไปถึงไหนเอาจิตผูกไว้ตามจับให้ได้ลองเล่นเกมลมหายใจถ้าเด็กเล็กๆให้เล่นถ้าเด็กโตก็ฝึกเลยฝึกตามลมหายใจดิฉันว่าสักวันละ3นาทีสำหรับเด็กเล็ก5นาทีสำหรับเด็กโตก่อนที่จะเริ่มเรียนในวิชาหนึ่งวิชาหนึ่งคิดว่าทั้งครูและลูกศิษย์คงจะแจ่มใสบทเรียนบทนั้นคงจะแจ่มใสสมมติครูเคยหงุดหงิดอะไรมาจากบ้านคงหายลูกศิษย์กำลังหงุดหงิดก็คงหายเหมือนกันถ้าเราอยากทำอย่างนี้คือการสอนสมาธิให้แก่เด็กโดยไม่รู้ตัวน่าจะทำได้ดิฉันเคยพูดในเรื่องนี้ไปกับหลายคนเช่นกับครูทั้งคนไทยและฝรั่งโดยเฉพาะฝรั่งที่เป็นครูเขาเห็นดีเห็นชอบว่าเขาจะไปทำเขาจะไปสอนน่าจะลองทำบ้างเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักลมหายใจทุกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกโดยที่ลืมตาอยู่นั้นสำคัญมากเพราะว่าทุกเกิดเมื่อไรตอนหลับตาหรือลืมตาพอตอบตัวเองได้ใช่ไหมมันเกิดเวลาลืมตานี่แหละแล้ววันหนึ่งลืมตากี่ชั่วโมงหลับตากี่ชั่วโมงใน24ชั่วโมงเราลืมตามากกว่าเราหลับตามากกว่า8ชั่วโมงก็เรียกว่าเรายอมให้ความทุกข์เกาะกินตั้งเท่าไหร่14ชั่วโมงหรือ16ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ลมหายใจอยู่ทุกขณะทุกอิริยาบถแม้แต่เข้าห้องน้ำจะเป็นการเตรียมใจให้ใจมีพื้นของความสงบอยู่พอถึงเวลาที่เราจะนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้เร็วเพราะจิตไม่ได้วุ่นวาย แต่ถ้าเราปล่อยจิตให้เพลิดเพลินทั้งวันพอถึงเวลานั่งสมาธิกว่าจะรวบรวมดึงกลับมันเหนื่อยและบางทีก็ไม่ได้ผลฉะนั้นการเตรียมอยู่ทุกขณะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากดิฉันเรียกว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการการนั่งสมาธิก็ควรจะเลือกเวลาประจำเพื่อให้มีความต่อเนื่องเหมือนอย่างเรารับประทานอาหารเรายังรับประทานเป็นเวลากระเพาะก็รู้แล้วว่าเวลานี้จะทำอะไรจิตก็เหมือนกันถ้าคุ้นเคยตอนเช้าก็ตอนเช้าสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงตอนกลางคืนมากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ความสม่ำเสมอขอให้ทำสม่ำเสมอให้ต่อเนื่องถามขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่ขณะเมื่อจิตว่างมีอาการบางอย่างเช่นหนักศีรษะและบางครั้งรู้สึกแปลกๆคล้ายๆศีรษะของเราจะโตขึ้นหรือบางครั้งแขนขากระดิกไม่ได้หรือบางครั้งรู้สึกว่าตัวสั่นเทาอันนี้มาจากอะไรคะตอบขณะนั้นสภาวะของจิตเป็นอย่างไรถามสภาวะของจิตขณะนั้นคือเพ่งและก็รู้สึกว่าจิตอยู่ตรงหน้าเช่นถ้านั่งตรงหน้าพระพุทธรูปจิตจะอยู่ที่พระพุทธรูปขณะนั้นหลับตานะคะและก็มีลักษณะอาการอย่างนั้นตอบอันที่จริงแล้วจิตควรจะอยู่ข้างในจิตในขณะที่เราปฏิบัติทางจิตจิตนี้ควรอยู่ข้างในคือภาวะของจิตจะสงบหรือไม่สงบควรอยู่ข้างในที่ดิฉันถามว่าแล้วภาวะจิตเป็นอย่างไรก็เพื่ออยากจะทราบว่าถ้าหากว่าในขณะที่อาการต่างๆเกิดขึ้นนั้นแต่จิตนี้สงบนิ่งไม่กระดิกไม่หวั่นไหวอาการต่างๆที่ว่ามานี้เป็นสิ่งสักว่าที่มันเกิดขึ้นมาเป็นอาการของการปฏิบัติภาวนาซึ่งเราจะไม่สนใจและเราก็จะดูว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ช้าก็จะหายไปแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นไม่สงบก็หมายความว่าผู้ปฏิบัติอาจจะมีอาการเคร่งเครียดในการปฏิบัติเอาจริงเอาจังเกินไปโดยไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความเอาจริงเอาจังเคร่งเครียดโดยไม่รู้ตัวเลยทำให้เกิดอาการหนักมึนชาอย่างนั้นขึ้นเช่นนี้ก็ควรเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ไปล้างหน้าล้างตาและทำใจให้สบายก่อนทำใจให้สบายทำใจว่างๆไม่เอาจริงเอาจังและจึงค่อยๆตามลมหายใจไปเริ่มต้นใหม่